Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 شيخوت 1 شيخوت 1 أنا ياء الخاص بي أني شلي أني شلي أنا لا أجد مفتاحي أني لو موتسي إت المفتاح شلي أني لو موتسي إت المفتاح شلي أنا لا أجد تذكرة سفري אני לא מוצא את כרטיס הנסיעה שלי. אני לא מוצאת את כרטיס הנסיעה שלי. انت كاف الخاص بك. אתה שלך. את שלך. هل وجدت مفتاحك؟ מצאת את המפתח שלך? מצאת את המפתח שלך? هل وجدت تذكرة سفرك? מצאת את כרטיס הנסיעה שלך? מצאת את כרטיס הנסיעה שלך? هو ها الخاص به. הוא שלו. הוא שלו. هل تعرف أين مفتاحه؟ أتا يودع إيفو همفتاح شلو؟ أتا يودع إيفو همفتاح شلو؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ أتا يودع إيفو كارتيس هنسيعة شلو؟ أتا يودع إيفو كارتيس هنسيعة شلو؟ هي ها الخاص بها هي شلا هي شلا قد ضاعت نقودها الكسف شلا أفاد الكسف شلا أفاد وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية وكرتيس أشراي شلا أفاد جمكن וכרטיס האשראי שלה עבד גם כן. נחנו נא אלחס בינה. אנחנו שלנו. אנחנו שלנו. ג'דונה מריד. סבא שלנו חולה. סבא שלנו חולה. ג'דתונה בעפיה. סבתא שלנו בריאה. סבתא שלנו בריאה. אנתום, אנתונה, קום, קון. אלחס בקום, בקון. אתם שלכם. אתן שלכן. אין אבוקום, יא אטפל? ילדים, איפה אבא שלכם? ילדות, איפה אבא שלכן? אין אמוקום, יא אטפל? ילדים, איפה אמא שלכם? ילדות, איפה אמא שלכן?